Dere boyu düz olur nazlı yar, güzellerde naz olur bir dar. Güzellerde naz olur bir dar. Ya dele gönül verme nazlı yar, epellerde söz olur bir dar. Epellerde söz olur bir dar. Dere boyu taşlıdır nazlı yar, ağlayan göz yaşlıdır bir tane. Ağlayan göz yaşlıdır bir tane. Yeni de bir yar sevdim nazlı. O da hilal kaşlıdır bir tane. O da hilal kaşlıdır bir tane. Dere boyu saz olur nazlı yar, gül açılır yaz olur bir dar. Gül açılır yaz olur bir dar. Ben yarime gül